Molnár Áron a 2018 óta működő Noár mozgalom alapítója és a Starbucks legutóbbi győztese. Egy rövid videóban közölte Facebookon, hogy a civil szervezet működését felfüggesztik. Molnár elsősorban a mozgalom tagjainak mentális és fizikai egészségének megőrzésével indokolta a döntést. Emellett olyan pozíciók hiányoztak a mozgalom csapatából, melyek nélkül nem tartható fenn a működés. Egy elképesztően sikeres közösségépítésben, adománygyűjtésben és szervezetfejlődésben kimagaslóan jól működő mozgalom lettünk, de muszáj volt mérlegelni, átgondolni és levonni a tanulságokat a kudarcokból és a sikerekből. A végső konklúzió az időszakos megállás lett, magyarázta. Molnár Áron a köszönetnyilvánítás után közölte, hogy a rendszeres adományokat, melyeket a Noár kapott a támogatóktól, leállították, ugyanakkor a banki átutalással segítőket arra kérte, manuálisan állítsák le az átutalásokat. Emellett azt is kérte a mozgalmat eddig anyagilag patronálóktól, hogy adományaikat csoportosítsák át más szervezetek megsegítésére. Korrekt egyébként, én nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, de ha mégis, akkor azt kell mondjam, hogy a csúcson kell abba hagyni. Egyúttal én, mivel azt gondolom, hogy egyre kevesebben vannak, vagy hát ő is azt arról beszél, bár szervezetfejlesztési sikerekről számol be, de éppen bezárnak, arról beszél, hogy bizonyos pozíciókra nincsenek emberek. Azt gondolom, hogy egyre inkább a Noár mozgalom az Noár, a Molnár Áronnál változik, de amit már évek óta tagad. Az ő mentális és fizikai egészségéről van szó, ezért miatta én aggódom, drukkolok. Nyugi, minden oké lesz, mert szokott oké lenni. Hát, hogyha a mozgalom tagjainak mentális és fizikai egészsége megrendült, ebben az esetben jobbulást kívánunk Molnár Áronnak. Ja. Én annyit mondanék ehhez, vagy tennék hozzá, hogy azt mondja, hogy a tattaratta elképesztően sikeres közösségépítés, blablabla. De még ilyenkor is hencegni kell, amikor éppen felszámolja a mozgalmát. Volt, tehát valamit összehoztak, ami tényleg menő volt. A végső konklúzió az időszakos megállás lett, magyarázta. Most ez azt tenném hozzá, hogy egy mozgalmat megszervezni nehéz, felállítani, létrehozni nehéz, működtetni nehéz, de ha leállítod, az egészet újraindítani, az sokkal nehezebb, az százszor nehezebb. Tehát, ha egyszer az szétesett, akkor az nem fog jön be annyi támogatás, hogy valaki érdemi munkát végezzen, vagy valaki azt mondja, hogy jelen pillanatban azt csináljuk, hogy támogatunk más szervezeteket, hanem arra kér, hogy mi támogassunk más szervezeteket. Hát, és állítsuk, mondja, hogy leállítja a Patreonját, mondjuk, vagy a Donebliét, és aki meg beállított egy rendszeres utalást, azt nem tudja. Mi volt a menő, Dávid? A menőt nem úgy értem, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, hanem hogy valóban összehoztak optimizmus. Valamit, ami működött, ami látható volt, aminek országos jelenléte volt. Tehát nem egy olyan, hogy én is csináltam egyesületet, senki nem tud róla azon a 20 emberen kívül, aki járt bele, érted? Ez meg nem olyan volt, én a menőt erre értem. Aha. Most megpróbáltál összenoározni? Megpróbáltad összenoározni magad. De ha mégsem, ja, persze. Itt a helyzet az, hogy a Molnár Áronnal kapcsolatban csak az volt a probléma, hogy soha senki nem ismert benne magára. Valójában kit képviselt ez a mozgalom? A padödő megmaradt tagjain kívül. Vagy nem tudom. Tehát kit képviselt ez a mozgalom? Az SDS roncsán kívül, annak a maradványain kívül, amelyik a kulturális kreditjeit egyszer is mindenkorra elveszítette. SDS árvák, úgy hívva? Igen. Jó kifejezés. Tehát, hogy mit kiket képviselni? Nem volt valójában hajlandó ezt megérteni a Molnár Áron, amikor itt volt a műsorban, hogy ez tényleg így értjük, és tényleg így van. Érted, hogy nem kell ez neki semmit csinálnia az SDS-szel, de hogy ténylegesen ez az SDS árváknak egy kis reménység, ez rohadtul megáll. Nem, arra volt jó a Molnár Áron, hogy az ilyen szétszigizett hangú újlipótvárosi nagyik, azok így örökbe fogadják, és azt mondják, hogy légy a kis unokám. Erre volt jó, nagyjából erre volt jó, ezt tudta. Ez volt, és hogy mindig minden helyzetben színész volt. Ő színészként játszotta el ennek a mozgalmárnak a szerepét, aki a Noár, mint mozgalom. Hogy ő Molnár Áron, aki eljátszotta a állarcos énekesben a zebrát, aki eljátszotta a ökölvívót a Starbucksban, eljátszotta a mozgalmárt ennek a Noár nevű úgynevezett mozgalomnak az élén. Valójában mindig is hiányzott az a valaki, aki ő, hanem láttuk ezt a anyuka büszkeségét, ezt az okos, szikrázóan tehetséges, ragyogó, fes fiatalembert, ahogyan eljátsza azt a mozgalmát, meg azt a mozgalmat, amit a nagyi látni szeretne. Na most mindeközben a mi hazánk, aki meg szeretné magát Magyar Péterhez képest pozícionálni, illetve Magyar Pétert szeretné magához képest pozícionálni, elkezdte összeamerikázni Magyar Pétert, és ebben a műveletben, a Torockai videójában van így hosszan kifejtve, egyébként tök izgalmasan is, és ilyen tényleg megnézhető, kellemes kis videó, de erősen Conteo jellegű. Szóval ott van, ott szerepel ő, mint egy ilyen fontos összekötő kapocs valahogy az amerikai COVID vakcina lobby, Pressman meg a többiek között, és valahogy egy csatornát képez Magyar Péterhez. De most az az érdekes, hogy Noár vagy Molnár Áron, aki ugye nem Noár, pedig tudjuk, hogy Molnár Áron az Noár, szóval, hogy ő nem az, ő meg éppen visszavonul, miközben a Mi Hazánk azzal támadja be őt, hogy ő egy ilyen fontos szerepe ennek a projektnek, a Magyar Péter projektnek, ő meg éppen eltűnik a közéletből. Ez hogy lehet? Hogy egyébként tényleg, hogy miért? Tehát eltűnik miért nem a most közélet, az a közéletből tűnik el, hanem szünetelteti a Noár mozgalom a tevékenységét. Tehát eltűnik a közéletből. Vagy akkor most mi lesz? Vagy beáll, lehet, hogy beáll Magyar Péter mögé? Elemzői pozícióba kerülni, de ha mégis, akkor majd nagyon hálás leszel nekem, Dávid. Igen. Most igen, elég tudod, akkor legalább van, igazából bármit mondhatok. Ha már ő egy mozgalom, és le akarja váltani, mint az SZDSZ-nek, a velünk tovább élő kis unokája, le akarja váltani ezt a rendszert arra, ami 94 és 98 között, meg arra, ami 2010 és, vagy 2000 és 2002 és 2010 között Magyarországnak a kulturális kormányzása, vagy Magyarországnak a kulturális intézményrendszere volt, nagyjából arra, ami az SZDSZ volt, az egy vállalás. Azt lehet mondani, hogy ő azért jött, hogy leváltsa ezt a rendszert erre. Akkor ő most erről lemondott? Ő most akkor azt mondja, hogy ő ezt most akkor mégsem akarja? Mégsem kell leváltani? Mégsem kell visszahozni ezt az egykori SZDSZ-t? Nem, hát azt mondja, hogy a mozgalom tagjainak mentális és fizikai egészségének megőrzése véget, muszáj ezt a kifejezést használnom, kell, hogy most ezt felfüggesszék. Tehát egyszerűen nem akar belebetegedni, beleőrülni, belehalni. Gondolom ez van mögötte. Vagy valaki azt mondta, hogy álljál le Áron, nem tudom, mert ez megint messzire vezetne, hogyha ezen elkezdenénk spekulálni. De hogy miért most, amikor éppen a magyar közélet így felbojdul, megmozdul, most, amikor a politikai állóvíz posványa hirtelen úgy tűnik, hogy mégis valami tiszta vízű forrás, ugye most bugyog föl, még Bolgár Gyuri bácsi is szerelmesen pillogott Magyar Péterre, de tényleg, amikor mindenki megmozdul, hogy most ez a változás pillanata, hogy ő éppen akkor teszi le a lantot, én ezt nem értem. És most tudod, most mi lesz ezzel a Magyarország Jobbik felével? Már úgy értem, hogy mi lesz ezzel az liberális értelmiségnek kedves, fiatal, nagyon okos, nagyon tehetséges, ragyogó sráccal, aki a következő nemzedéke lett volna az SZDSZ-nek, akit erre szemeltek ki. És aki megkapta ezt, mint egy szerepet, eljátszotta, mint egy szerepet, de annyit sem értett meg belőle, hogyha ő ezt a szerepet játsza, és ő akarja leváltani a nemzeti együttműködés rendszerét az egykori SZDSZ-re, akkor ne vállaljon a NER kurzus filmjében huszár szerepet, legalább ennyit, hanem akkor vállaljon szerepet, hogyha kap szerepet, de legalább ne egy kurzus filmben, amiben a rendszer a maga igazságait, a maga történelmi előképét demonstrálja. Legalább abban jó, ne. Hát, és ezzel is a NER mire tudta használni ezt a hülye gyereket? Arra, hogy bebizonyítsa, hogy ezeknek az elveik még ennyit sem érnek, hogy megvásároljuk őket, és eljátszhatjuk velük a huszárt is. Hát igen, meg azt is demonstrálta vele a NER, hogy hát itt nincsen megkülönböztetés, hát tessék, ott van, hát látod, ő is szerepel benne. Hát nem igaz, hogy itt csak az szerepelhet, aki a mi kutyánkölyke. Igen, és tudod, megvásárolják maguknak kilóra azt, aki amúgy a leváltásukra tör, és azt, akiről jól tudják, hogy soha nem fogja leváltani őket, mert semmilyen módon nem újult meg benne az a kormányzásképtelen, az a magyar társadalommal hangot nem találó, az a mélységesen korrupt kulturális kör, vagy az a kulturális kurzus, amelyik 2010-et okozta. Tehát tudod, minek a demonstrációja a Molnár Áron? Hogy az SDS semmit sem tanult, és semmit sem felejtett. Hogy az a kulturális kurzus, amelyik az SDS-t okozta, amelyikből az SDS kilépett, és amelyik 2010-et előidézte, az most is mindent pontosan ugyanúgy csinálna. Semmit nem tanultak, semmilyen következtetést nem mondtak le, ők semmit nem hibáztak, igen, mindent jól csináltak, és hogyha ez miután kezeket MSZP és lábakat... még létezik, ezt azért MSZP-SZDSZ kurzusnak nevezni. Igen, de az MSZP a kultúrát egy az egybe átolta az SZDSZ-nek. Figyelj, de ez nem az SZDSZ-t mutatja be, hanem az ország ilyen, mert te úgy látod esetleg, hogy a magyar jobboldal azt bármit tanult abból, amit a rendszerváltás elmúlt 3 évtizedében csinált. A magyar jobboldal. Ez a innovatív bizonyos szempontból, de ugyanaz a hatalomhoz való hozzájutásról biztos, igen, hogy tanultak. Annyiban, igen. Igen, de tudod, ők nem buktak meg, ők a hatalmuk tejében vannak, amazok meg mindent elvesztettek, és úgy nem tanultak semmit. A jobboldali kurzusra legalább rá lehet mondani azt, hogy őnáluk van a zsákmány. Miből kéne tanulniuk? Persze, erkölcsileg, meg kulturálisan volna mit, de a zsákmány náluk van, és igazából az számít. Csak hogy a SDS, meg az ahhoz tartozó kulturális kurzus, liberális kurzus mindent elvesztett. Elvesztette az erkölcsi integritását, elvesztette a szellemi fölényét, elvesztette a kulturális hegemóniáját, és elvesztette a zsákmányt, elvesztette az országot, elvesztette a vármegyéket, elvesztette a szektorokat, és így nem tanultak semmit. Azért az nagyon más. Azért a Torockai a következőket állítja, illetve ő állítja Magyar Péterről, hogy Duda Évával és Molnár Áronnal sem találkozott. Arról azonban Magyar Péter egy szót sem szólt, hogy a legfontosabb szövetségese, társa, akivel az új mozgalmát, pártját építi, akivel mindent egyeztet, Nagy Ervin, viszont tagadhatatlanul egy csapatot alkot Duda Évával, gondolom ez a táncos, most Molnár Áronnal. Mutatok azonban egy fényképet, hát ha így Magyar Péter is megérti, hogy kikkel építi az új pártját, és akkor van egy fénykép Nagy Ervinről, Karikó Katalinról és Duda Ernő, aki egyébként valóban vakcina üzletember is, ahogy hivatkozik rá a Torockai. És tudod, tehát nem tudom, hogy melyik az a nis, az a fogyasztói csoport a politikai térben, akinek a bárkivel fölmutatsz a Karikó Katalinról egy fotót, akkor ő elveszti a bizalmát azzal az emberrel szemben. Tehát, hogy a Covidot, nem hogy a vakcina működéseket, hanem a Covidot is tagadó szavazatokat is csoportosítani kell valahová, és erre, hogyha a Gödény György nem tudott felszínen maradni, akkor a Torockainak van gusztusa bejelentkezni, mert érzi, hogy rohadt nagy az átfedés egyébként szavazóival. Itt van szerintem egy fontos motivum, amit észre kell venni, hogy ugye elkezdtek lőni Magyar Péterre mindenhonnan, aki, tehát mindenki valahogy pozícionálja magát hozzá képest. Márki Zaj például azt mondta, hogy ő támogatja. Akkor is támogatom, mondta Márki Zaj, hogyha ő ezt nem akarja. Az is vicces amúgy. Igazi Márki Zaj mondás. De szerintem most jót megy a Márki Zaj, minden ez a szerep jól áll neki. A Fidesz ugye elkezdte baloldalizni, tehát szerintem a Fidesz megijedt, hogy a saját táborából elszivárgás van, és össze kell komcsizni, gyurcsányozni Magyar Pétert, ahogy csak lehet. Baloldalazni, hogy gyurcsányozni nehéz az lenne. Hát Orbán a gyurcsány mellé állították a plakátokra, levették róla szegény Fekete Győr Andrást, félek, hogy Fekete Győr András elvesztette a helyét a Soros Györgynek a fizetési listáján is így, mert most miért fizesse, hogyha szerintem már a plakátokon sincs ott, kiszorult a Fekete Győr András, mert egy Magyar Péter kiszorította. Gondolom bele, hogy Fekete Győr András már legalább 2 éve lemondott a pártelnöki tisztről, de még mindig plakátokra rakták, ennyire tanástalanok. Azért, mert a gelencsér az azonosíthatatlan. Ja, na azt... de a Momentum meg már nem létezik gyakorlatilag. Na mindegy, és akkor azt akarom mondani ezzel az előzővel, hogy a Mi Hazánk meg elkezdte, a Torockai ebben a videóban elkezdte össze vakcinázni Magyar Pétert, hogy az amerikai vakcina lobbival, meg Karikó Katalinnal, meg nem tudom, mivel. Vakcinázni Magyar Pétert, ez a probléma és vele. De a lényeg, hogy ez egyértelműen a Mi Hazánk szavazónak szól. Egyértelmű. Tehát ezzel a Mi Hazánk nem, ezzel csak őket lehet megmozgatni. Ezzel a Mi Hazánk nem bővíteni akarja a támogatottságát, hanem a létező támogatóit akarja megtartani. Érzik, hogy képviselve vannak. Tehát érzik, hogy na, a Toroszkait eddig is kedveltem, és ezután is fogom, mert na, érti, jó, csak hogy ebben mit a helyzetben hallani. Ez is arra mutat rá, hogy a Mi Hazánk is fél attól, hogy Magyar Péter elvehet tőle szavazókat. És ezért nem baloldalisággal támadják, mert tudják, hogy egyébként nem az, hanem vakcinával támadják, mert nekik ez kell, mert ott az a hívószó. A másik meg az összepresszmenezés, tehát és akkor itt jött, az ugye nyilván az egy jogos felvetés, hogyha valaki bemegy egy amerikai követségre, akkor ott több ügynök dolgozik, mint amennyi konzul. Tehát ez bármilyen követségre igaz a világon szerintem, lehet, hogy sommás, de érthető, hogy a diplomáciai hálózat az egy picit a kémkedésre igent mondás, miközben kifelé azt mondjuk, hogy nem tesszük, de mindenki csinálja. Az, hogy a pressmanhez járkálnak emberek, az, hogy ebben észrevesznek valamilyen amerikai érdeket, hát ez egy amerikai érdek, azért hívja oda, hogy egy kicsit dörgölözzön, egy picit meggyőzze őket, vagy csak annyit mondja, hogy egyébként támogatjuk. Jó, de amúgy na, de az, mint? Hogy bemegy a Molnár Áron oda, akkor mi követ, és a Molnár Áron viszont ismeri ismeri a Nagy Ervint, a Nagy Ervin pedig már kétszer is vezette a Magyar Péter kocsiját, és egyszer elkezdte énekelni, hogy Kossuth Lajos. Na, akkor most már mindenkit meggyőztünk, legalábbis a Mi Hazánk szavazó táborában nagyjából ez elég volt ahhoz, hogy pontot tegyünk. Mondom, ez a videó végére. Szerintem amúgy elég jól össze van rakva, de nem adja meg azt az igazi élményt, hogy így bum, összeáll a fejembe, hogy ez az a láncolat, ez itt van, meg van, most nyakon csíptük, hanem azt érzem, hogy ezen még dolgozni kell. Értem én valami távoli ködös kapcsolódásokat látok, de nem, még nem... nem meg még. Fogom nézni, mert amúgy is imádom nézni a Toroszkai mögött a könyvespolcot úgy, hogy közben egy ilyen, tudod, ilyen, mint egy ilyen régi vágású ügyvéd, meg lexikonok eredetiben, igen, és közben és magyar zászló, és közben magyar zászló, és közben egy gamer széken ül.